صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے سنت و بھرا بیان سنا. الحمدللہ کم و بیش صبح 11 بجے سے ہماری یہ خصوصی نشریات مدنی چینل پر براہ راست عید کے تیسرے دن یہ عید کی خصوصی نشریات میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور آج ہم نے ابتدا میں جو موضوع ایک لے کر ہم چل رہے ہیں وہ ہے وقت کے حوالے سے. ایک بڑی عمر کے کسی شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 15 سال, تاکہ 15 ایئرز میں میری عمر ہے. ان سے کہا گیا کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ لگتا ہے آپ تو بوڑھے ہیں لیکن جوان رہنے کا آپ کو بڑا شوق ہے, آپ اتنی بڑی عمر کے لگ رہے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کا ہوں میں. تو یہ سن کر وہ بڑے میاں نے بڑی پتے کی بات بتائی, اور واقعی یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں, ہم سب اس کو اپنے اوپر لیں. انہوں نے فرمایا کہ واقعی میری عمر تو زیادہ ہے اور میں اس دنیا میں زیادہ عرصہ جی گیا ہوں, لیکن جب سے میری اپنے رب سے صلح ہوئی ہے, جب سے میں نے توبہ کی ہے, وہ عرصہ 15 سال کا ہے. تو وہ 15 سال کا عرصہ جو ہے یہی میری عمر ہے. اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ تو میری زندگی تو نہیں, وہ تو سرا بالکل شرمندگی شرمندگی. تو کسی نے اس کو اس طرح لکھا اپنے اشعار میں, اس طرح ڈھالا کہ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی, جو چند ساعتیں یاد حق میں ہیں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. تو جو ساعتیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزر جائیں, جو لمحات اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں بسر ہو جائیں, جو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی میں صرف ہو جائیں, اگر دیکھا جائے تو واقعی وہی اصل زندگی ہے. اور یہ زندگی واقعی اگر ہم غور کریں, اس کا ایک ایک ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنا چاہیے. بہرحال ہم نے ابتدا میں آپ نے سورہ عصر کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرمائی, اور اسی میں ہم نے سنا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے عمل صالح کے. اور اسی کے ساتھ دو اور ان کی خصوصیات اور لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ان اوصاف کے حاملین یہ خسارے سے بچ گئے ہیں اور یہ بچ جاتے ہیں. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ اب خسارہ یہ کیا خسارہ, یعنی خسارے کا مفہوم تو ظاہر ہے بہت وسیع ہے, تو اب کیا اخروی خسارہ مراد ہے یا اس میں یہ گھاٹا یہ نقصان یہ خسارہ یا دنیا کا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سلسلے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تفسیری حاشیہ نور العرفان میں بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی ہے. ان الانسان لفی خسر, کی بے شک انسان خسارے میں ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی اصل پونجی عمر کو کفر گناہ غفلت اور دنیا طلبی کھیل کود میں برباد کر رہا ہے, اسے آخرت بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا. انسان تاجر ہے, اب یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ انسان تاجر ہے, زندگی اس کی دکان اور اعمال دکان کے سودے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا تعالی ہے اور جنت ان کی قیمت, اور اگر برے ہیں تو شیطان خریدار ہے اور دوزخ ان کی قیمت. جیسا سودا ویسے خریدار, شراب کی دکان پر شرابی, تسبیح و مسلح کی دکان پر نمازی خریدار ہوتے ہیں. نیز تھوڑی پونجی کا نفع و نقصان بھی تھوڑا ہوتا ہے اور بڑی کا بڑا. انسان کی زندگی تمام مخلوقات کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے ولایت قرب الہی جنت کما سکتا ہے. فرشتے جنات جانوروں کی زندگیاں ایسی نہیں, لہذا اگر انسان نفع کمائے تو غوث و قطب بنے, نقصان اٹھائے تو دوزخ میں جوتے کھائے. لہذا آیت بالکل حق ہے کہ انسان بڑے ہی خسارہ میں ہے. انسان خسارہ میں ہے, اور اس کی مثال دیتے ہوئے جو انہوں نے بیان کیا کہ گویا کہ یہ دکان ہے اور یہ اعمال اس کے سودے ہیں, اور اس کا خریدار اگر اچھے اعمال ہیں تو رحمان عز و جل ہے. بلکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لی. سبحان اللہ. تو اب یہ جنتی والے اعمال کرنے ہیں, جنت میں لے جانے والے اعمال کو اختیار کرنا ہے, اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وقت کو اچھے انداز سے بسر کیا, وقت کی اہمیت کو جانا, جیسے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ برف کی انہوں نے مثال دی, تو واقعی انسان اگر وہ نا تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک برف سکھایا, میں نے برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور خریدنے والا کوئی نہیں, اور اس کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا تو برف تو پگھل جائے گی, پیسے ضائع ہو جائیں گے, بالآخر بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانا, شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو ہو رہی ہے, عمر برف کم رفتہ رفتہ دم بدم. یعنی غور کرنے والا ہو تو وہ اس میں غور کرے کہ برف عموماً ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے, تو اس کو کبھی سامنے رکھ کر غور کرے کہ یہ کچھ ہی دیر میں یہ برف پگھل جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی اس کو پھر برف کا نام نہیں دیا جائے گا, پھر اس کو پانی کہا جائے گا. تو اب یہ برف آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اور امیر علیہ سنت کی سوچ پر قربان جو آپ تربیت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بندہ سال گرے مناتا ہے, یا وہ سال گزر گیا اس کے بعد جو ہے نا وہ خوشیاں مناتا ہے. تو واقعی اگر غور کرے, اور امیر علیہ سنت کی جو بات ابھی میں کرنے جا رہا ہوں اس پر بندہ سوچے, تو وہ اب فرماتے ہیں, بندہ کہتا ہے میں ایک سال بڑا ہو گیا, اگر 30 سال کا ہوں تو میں 31 سال کا ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں اگر غور کرے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک سال چھوٹا ہو گیا, میری موت اگر 40 سال آنی ہے تو میں تو موت کے ایک سال ہو گیا, تو میں اگر 10 سال دنیا میں جینا تھا مجھے مزید تب تو 9 سال لے گئے میرے, تو میرا تو ایک سال کم ہو گیا, بڑا گئے. اللہ آخرت کی فکر کرنے والا, آخرت کی طرف پلانے والا اور سوچ رکھنے والا, وہ واقعی ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان چیزوں کی گہرائی میں جاتا ہے. امیر علیہ سنت نے جو ہے اس کو اس طرح کچھ بیان کیا اپنے بیان میں کہ اے انسان, تیرا ایک ایک سانس قبر کی جانب ایک ایک قدم ہے. اللہ اکبر. کہ ایک سانس گزر گئی تو گویا کہ ہم اتنا جو ہے وہ قبر کے نزدیک پہنچ گئے. اللہ. اور نزدیک پہنچتے پہنچتے قبر میں اتر جائیں گے. اللہ اللہ. ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ جناب ابھی تو عمر کیا ہے, اگر نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے کوئی نوجوان تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تو یعنی جو ہے وہ جوانی کے دن ہیں, تو اس میں یہ کر لو وہ کر لو, کبھی سے تم نے داڑھی رکھ لی, ابھی سے تم نے امامہ شریف پہن لیا. تو میرے سنت اس کا بڑا رد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یہی تو عمر ہے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی عبادت کرنا چاہے تب بھی جو ہے وہ ایسے عوارض اور ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ آدمی عبادت نہیں کر پاتا. تو عبادت کرنے کے دن یہی جوانی کے دن ہے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, اس طرح کے مفاہیم بھی احادیث سے ملتے ہیں. جی. اور ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ کسی نے لکھا کہ بندہ اس چیز کی طرف غور کرے کہ بعض چیزیں مقدار کے لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہیں, جیسے مٹی ہے, اگر ایک کلو مٹی لیا جائے, ایک کلو تانبا لیا جائے اور ایک کلو گولڈ لیا جائے, سونا لیا جائے, فرمایا مقدار کے لحاظ سے مٹی بھی ایک کلو ہے, تانبا بھی ایک کلو ہے, گولڈ بھی ایک کلو ہے, تینوں چیزیں ایک ایک کلو ہیں, لیکن قیمت میں بڑا فرق ہے. جو مٹی کی قیمت ہے وہ تانبے سے کم ہے, جو تانبے کی قیمت ہے وہ گولڈ سے کم ہے, اور گولڈ کی قیمت ہے وہ تو پھر گولڈ ہے. تو فرمایا کہ جوانی کی عبادت گویا کہ گولڈ کی قیمت کی حیثیت رکھتی ہے, کہ اس بھرپور جوانی میں جب خواہشات ابھر رہی ہیں, جوانی میں جوش بڑھ رہا ہے اور قوتوں کو عروج مل رہا ہے, اور ان ساری چیزوں میں وہ اپنی ان سارے اعصاب کی طاقت کو, اپنی ان ساری صلاحیتوں کو, اپنے ان سارے اوقات کو اپنے رب کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے, بسر کر لیتا ہے, تو کیسا خوش نصیب ہے. کہ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا کہ قیامت کے دن, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن سات خوش نصیب اشخاص کو ملے گا, ان میں سے ایک یہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی میں اپنے رب کی عبادت کی, اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو واقعی وقت کی اہمیت سمجھنے والا, وقت کو اہمیت دینے والا, یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جو بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے نیک اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر وہ وقت کو اہمیت نہیں دیتا تو واقعی زندگی تو مثل برف کم ہو ہی رہی ہے, آہستہ آہستہ ہمیں موت کی طرف لے کر جا ہی رہی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ بندہ اپنی قبر میں اتر جائے گا. ہم سنتے رہتے ہیں, ہم اپنے گھر میں دیکھیں, اپنے آبا و اجداد کی طرف چلے جائیں, نظر کر لیں, غور کر لیں, اگر ہمارے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, تو ہم اپنے دادا کی طرف چلے جائیں, اگر وہ بھی حیات ہیں تو ہم اپنے ان سے اوپر کے آبا کی طرف چلے جائیں, کہ ان میں سے تو کئیوں کے ایسے ہوں گے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے, اور پھر وقت آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے بھی محو ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ایسے اعمال اختیار کر لیے جائیں, ایسی صحبتیں حاصل کر لی جائیں, ایسی مجلسوں میں بیٹھ جایا جائے کہ جن کی ساتھ بیٹھنے کی صورت میں انسان اپنے آپ کو نیکیوں والی زندگی میں مصروف کر سکے. آپ نے جوانی کا ذکر فرمایا, تو جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندہ قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ چار سوال نہ کر لیے جائیں. پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا, حالانکہ عمر اور جوانی ان جوانی عمر کے اندر ہی جوانی آتی ہے, لیکن جوانی کا جدا سے سوال کیا گیا ہے. پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا اور کہ تم نے عمر کس کام میں صرف کی, دوسرا جوانی کیسے گزاری, پھر ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا, اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جوانی کو آدمی کیسے جو ہے وہ اس کے بارے میں بالخصوص سوال کیا جائے گا. جوانی میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں جو ہے وہ عمل آخرت جو ہے اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا, تو اس زمانے میں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا ہی بڑا درجہ ہوگا. سبحان. تو ہمیں اپنی جوانیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو ہے گزارنا ہے, تو اس کے لیے بہترین الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. الحمدللہ مدنی ماحول سے آدمی وابستہ ہو جائے, مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے, مدنی انعامات کا عامل بن جائے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اکثر نوجوان ہی نظر آتے ہیں. کئی علماء مشائخ سے ملنے کا اتفاق ہوا تو عموماً یہ بات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے کارنامے ہیں, انہوں نے دین اسلام کے بہت سارے شعبہ جات میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں, لیکن ایک بات بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے, وہ یہ کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ راہ سنت کی طرف انہوں نے گامزن کر دیا ہے, اور ان کے الفاظ میں, امیر اہل سنت کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے دل جو ہیں وہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ جو ہے وہ آ جاتا ہے, خوف خدا آ جاتا ہے, تو یہ امیر اہل سنت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. الحمدللہ. تو بات کی جائے جوانی کی عبادت کی تو واقعی بہت فضیلت والی ہے, لیکن اب ایسا ہو کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بڑی عمر کے شخص ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں کہ یہ تو نوجوانوں کو لے کر بیٹھ گئے, تو ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, چلو ہم نے جوانی غفلت میں اگرچہ گزار دی, اگر کسی نے گزار دیے تو پھر ہم کیا کریں. تو بوڑھوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی عبادتیں انہیں کام نہیں آئیں گی, ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور خصوصاً جوانی کی عبادت کی فضیلت کے تعلق سے یہ ساری باتیں بیان کی گئیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی, بعض اولاد کو اس طرف نہیں مائل ہونے دیتے, جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہ ابھی سے تو کیا مولوی بن جائے گا, ابھی سے تو کیا نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے. تو یہ عمر پڑی ہے, یہ وہی ہمارا ہے کہ ہم ہر اگلے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہمارا نفس, وہ آپ نے عجزی فرمائے, اور بہرحال ہماری تربیت بھی ہے کہ رمضان شریف کے اختتام میں 29ویں کو غالباً آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم روزانہ یہ کہتے رہے کہ ابھی تو پورا رمضان باقی ہے, ابھی تو 29 دن باقی ہیں, ابھی تو 28 دن باقی ہیں, کل کر لیں گے, کل کر لیں گے, کل کر لیں گے. اس کل کل کل کل نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آج 29 ہو گئے. تو وہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا. ہم پچھلے لمحے میں اگر اپنی نیکیوں میں سست تھے تو اگلا لمحہ ہمارا نیکیوں میں چستی میں گزرتا. اگر پچھلے لمحے میں ہم درود و سلام کم پڑھتے تھے تو ہمارا اگلا لمحہ درود و سلام کی کثرت میں گزرتا. یہ ایک مومن کا, ایک مسلمان کا ایک اس طرح کا بیلنس ہونا چاہیے, اس طرح کی اس کی جو ہے نا وہ ترقی ہونی چاہیے, اس طرح کا اسے اس کا ایک عروج ہونا چاہیے, اس کی یوں ترقیاں ہوتی رہیں کہ آج وہ نیکی میں کم تھا تو کل نیکی میں بڑھ جائے, پھر کل جو جس نیکی کی طرف وہ مائل ہوا ہے اس سے مزید نیکی کی طرف وہ بڑھتا چلا جائے. اور الحمدللہ مدنی انعامات کے رسالے پر ابھی توجہ چلی گئی کہ امیر علیہ سنت پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے, کہ مدنی انعامات کا ہمیں رسالہ دے دیا کہ اس رسالے کی خانہ پوری کرتے رہیں روزانہ مغرب کے بعد, یا کوئی سا وقت مقرر کر کے جو روزانہ استقامت کے ساتھ اس کی خانہ پوری کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے, اگر جسے مثال ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ جھوٹ کے سوال پر جو ہے نا وہ روزانہ گول دائرہ لگاتا ہے کہ میں جھوٹ بول لیتا ہوں, لیکن ایک وقت آئے گا اگر روزانہ لگاتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اسے یہ سوچنے پر یہ سوال مدنی انعام مجبور کرے گا کہ روزانہ اس پر گول دائرہ لگتا ہے, تجھے اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ اس کا جو فکر آخرت کرنا ہے یہ اسے اس جھوٹ کے گناہ سے بچا لے. تو ایک آج کے ہمیں بھی ایسی سوچ مل جائے, یہ عید کے ایام میں شاید مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ خوشی کے لمحات میں اور یہ بڑی ڈرانے والی اور اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں, تو خوشی کے وقت میں عموماً دل زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور جلدی غافل ہو جاتا ہے, تو ان لمحات میں بھی اس طرح کی گفتگو رہنی چاہیے, ہونی چاہیے, تاکہ ہمارا دل پھر فکر آخرت کی طرف چلا جائے, ہمارا دل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف چلا جائے, اور اس کے حصول کے لیے بندہ پھر کوشش میں مصروف ہو جائے. اس میں ہم یوں بھی اپنی سوچ جو ہے بنا سکتے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے کہ ہم سوچیں ان افراد کے بارے میں جو پچھلی عید میں ہمارے اندر موجود تھے اور آج جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں, ان کی زندگی میں وہ سابقہ عید ہی آخری عید تھی. اللہ, تو ہو سکتا ہے کہ یہ عید بھی ہماری آخری عید ہو. تو عید یعنی یہ بھی ایک, اس سے بھی ذہن بنتا ہے کہ یہ ہماری کہیں آخری عید نہ ہو, یعنی لہٰذا اس عید کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. یعنی عید کا مطلب لوٹ کر آنا, تو وہ لوٹ کر تو آئے گی, جیسے امیر علیہ سنت توجہ دلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ بار بار ان کی طرف توجہ جاتی ہے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے آئیڈیل جن معنوں میں ہم ان کو بنا کر اپنی آخرت کی بہتری کر سکیں ان معنوں میں ہمارے آئیڈیل بن جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان تو ہر سال آتا ہے, اور ایسا نہیں ہم جب نہیں تھے جب بھی آتا تھا, اسی طرح رحمتوں برکتوں کے ساتھ اتنی اہتمام کے ساتھ شاہ نشان طریقے سے جو ہے اپنی برکتوں کے ساتھ یہ دنیا پر جلوہ فگن ہوتا تھا, اور یوں ہی اپنی برکتیں مغفرتیں یہ تقسیم کرتا تھا. تو ہمارے جانے کے بعد بھی یہ رمضان تو اسی طرح تجھ کو احتشام کے ساتھ آئے گا اور لوگ اس میں عبادت کریں گے, یہ سارا کچھ ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے یہ گزرا رمضان آخری ہے تھا یا اب اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب بھی ہوگا. اور جو پچھلے مرتبہ عید پر جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ جن کا انتقال ہو گیا عید کے بعد, اس عید کے آنے سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے بھی پچھلی عید کو جب گزارا ہوگا تو یہ تھوڑی سوچا ہوگا کہ اگلی عید تک ہم زندہ نہیں رہیں گے, ان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں اگلی تک زندہ نہیں رہوں گا اس لیے میں تو یہ ساری چیزیں کر لوں, اور نہ ہمیں پتا کہ ہم نہ جانے کب تک اس دنیا میں جی پائیں گے, اور جتنا جی لیں گے کاش جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہمارے دم میں دم ہے, اے کاش کہ ہمیں اپنے رب کی فرما برداری والے اعمال نصیب ہو جائیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں اپنے آپ کو ہم مشغول کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ذکر و درود ہماری زبان پر جاری رہے, تلاوت قرآن کی کثرت ہم کرتے رہیں, نمازوں سے ہمارا ایسا دل لگ جائے, ایسی محبت ہمیں نمازوں سے اور مسجدوں سے ہو جائے کہ ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے, ساری نمازیں ہم با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنے والے بن جائیں. امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں ایک مسجد سے محبت کرنے والے کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے, ایک روایت لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو کاش کہ ہمیں مسجدوں سے الفت نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ ہم نے ابتدا میں سنا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے بذریعہ جو سابقہ کلپ رمضان المبارک کے آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں مدنی مذاکروں کے, ان میں سے مدنی پھول یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے مجلس نے یہ بنا کر رکھے ہیں, اور وقتاً فوقتاً پچھلے دو دنوں میں بھی اس کو بارہا دیکھا گیا, اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت بھی ایسا ہی ایک کلپ موجود ہے جس میں جو ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں اپنا وقت گزارنے کے لیے, اور ان اوقات کو ڈائجسٹ پڑھنے میں اور ناول پڑھنے میں, رسالہ پڑھنے میں یعنی دنیاوی رسالے, اخبارات پڑھنے میں یا اس طرح کی دیگر چیزوں میں مصروف رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, تو امیر علیہ سنت تربیت بھی فرما رہے ہیں, توجہ بھی دلا رہے ہیں, تمیز بھی کر رہے ہیں, تو امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنی کتاب پڑھنے کے بارے میں سوال جواب بابا ڈائجسٹ پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے مذمت فرمائی ہے, اس کے بعد آرٹیکل, اس کے بعد مضامین میں کفریات بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں گناہوں کی طرف ابھارنے والے معاملات بھی ہوتے ہیں, پھر آپ نے سورہ یوسف کا بھی حوالہ دیا کہ سورہ یوسف کی تعلیم سے بھی عورتوں کو کے حوالے سے جو اقوال ملتے ہیں, انہیں سورہ نور کی تعلیم دو, یہ سب تو اس وقت ڈائجسٹ تو گھروں میں بالکل رچا بسا ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ ڈائجسٹ جس کا آپ نے ابھی پوسٹ مارٹم کیا کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, کفریات تک ہوتے ہیں اور عشقیا فستیا فسانے ہوتے ہیں, یہ پڑھنے کی اجازت عورت کو کیسے دی جائے؟ کیا لڑکی کیا لڑکا. تو آج کل یہ مجازی عشق بہت بڑھ گئے, پہلے تھوڑی ہوتا, ہمارے بچپن میں تو ہم نہیں سنتے تھے یہ باتیں اس طرح کی جو آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی, ایک تو میڈیا کی شرارتیں, طرح طرح کی فلمیں ڈرامے, فلم کوئی بھی شاید ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ جس میں یہ عشقیا فستیا مناظر نہ ہوتے ہوں, اور جتنی بھی ڈائجسٹیں ہوتی ہیں, افسانے ہوتے ہیں, اخباری آرٹیکلس ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں, بھرپور طریقے سے اس کو ابھارا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی مطلب ہماری یہ جو موجودہ نسلیں ہیں نا, یہ تباہ ہو رہی ہیں, اور آئندہ نسلوں کا تو نہ جانے کیا ہوگا کہ یہ برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو تو پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صرف علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھی جائیں اور عاشقان رسول کی صحبتیں اٹھائی جائیں, اس کے علاوہ کہیں آنے جانے جیسا ہے نہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ان دوستوں میں اٹھ جائیں. دوستوں کی پوزیشن کتنی ہے, ایسے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو سلام کی جگہ پر گالی دیتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھے ایسے لوگ؟ دیکھے ہوں گے, آپ نے دیکھے کبھی کہ سلام سے پہلے گالی نکالتے ہیں؟ دیکھتے تب ان کو بولو کہ میرا جگری دوست ہے, میرا بیسٹ فرینڈ ہے یار, تو پھر یہ آپ سوچو یہ آپ کو لے کر جائے گا جو بدبخت سلام کی جگہ گالی دے رہے ہیں, اور بات بات پہ گالی, بات بات پہ غیبت, بات بات پہ بےہودہ گفتگو, بے حیائی بھری گفتگو، ایسی صحبتیں آج کل عام ہیں، شاید ہی کوئی گلی محلہ اس سے محفوظ ہو، اس طرح کی صحبتوں سے، اس طرح کے ماحول سے، اتنا گندا ماحول ہو گیا۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی آپ کو اپنی آخرت عزیز ہے تو ان صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پاپا ان کے ساتھ رہیں گے نہیں تو ان کو سدھاریں گے کیسے؟ پہلے خود تو سدھر لو، جب خود مطمئن ہو جاؤ کہ میں سدھر گیا پھر بھی غور کرو کہ میں خود سدھر گیا، کیا مجھ میں یہ صلاحیت آ گئی کہ میں دوسروں کو بھی سدھار دوں گا؟ یہ تو میں نے ایک طور پر آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہا، پھر بھی ان کی صحبت جائز نہیں ہے، ایسی بری صحبت پھر بھی جائز نہیں ہے۔ وہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگری ظالم میں ہیں، یہ تفسیرات احمدیہ میں ہے۔ ایسوں کی صحبت جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا ہی نہ جائے، وہ برا رنگ چڑھا تو پھر وہ مزید تباہ کاریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو گالیاں سننی پڑیں گی، غیبتیں سننی پڑیں گی، چگلیاں سننی پڑیں گی، جھوٹ پر سر ہلانا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، بعض اوقات کفریات بکتے ہیں تو اس میں اگر صریح کفر بکا اور ہاں میں ہاں مروت میں سمجھنے کے باوجود کر دیا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ تو اس لیے ہم بھلے عاشقان رسول کی صحبت بھلی یا پھر تنہائی، برے دوست سے تو تنہائی بدر جہاں بہتر ہے۔ برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لیتا ہے، جبکہ یار بد یعنی برا دوست ایمان لے لیتا ہے۔ تو برے دوستوں سے بچنا بہت بہت بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ایک برے دوست کا تذکرہ بھی موجود ہے جو اپنے برے دوست کی وجہ سے ایمان برباد کر دیا، کر بیٹھا، مسلمان ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے برے دوست کی وجہ سے وہ پھر مرتد ہو گیا۔ مشہور کافر ہے کہ وہ اس کے دوست کی وجہ سے اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ قیامت کے روز جو اپنی اس بری صحبت کی وجہ سے ایمان برباد کر بیٹھے گا اس کے بارے میں ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ وہ کفے افسوس مل کر کہے گا، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یار بد بدتر از مارے بد، وہ محاورہ یہ ہے، بلکہ یہ شعر ہے فارسی کا، غالباً مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا۔ تو یار بد بدتر از مارے بد، یعنی یار بد جو ہے وہ برا دوست جو ہے وہ برے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ تو اچھی صحبت مدنی قافلوں میں یار اپنی زندگی کو گزارو، یہ زندگی جوں تو گزر جائے گی، ایش کوشیوں میں بھی گزر گئی، گزر جائے گی۔ فرعون 400 سال زندہ رہا کم و بیش، اور 300 سال تو اس کے ایسے گزرے کہ اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، بلکہ شاید پوری عمر وہ بیمار نہیں ہوا تھا، پوری عمر بیمار نہیں ہوا تھا، نہ سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا اس کے۔ آج کہاں ہے 400 سال، ہمیں تو ملیں گے بھی نہیں، بازار تو کوئی امید نہیں کہ ہم اتنا لمبا جی جائے۔ جی بھی گئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بڑھاپے میں جو پوزیشن ہوتی ہے، تو 400 سال تو اب تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس امت کی عمریں جو 60 اور 70 کے درمیان، حدیث شریف میں اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان، تو اس لیے وہ زندگی اگر عیش میں گزاریں گے تو بھی گزرے گی، تکلیف میں گزاریں گے تب بھی گزرے گی، گناہوں میں گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، نیکیوں میں گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، لیکن وہ جیسی زندگی گزارے گا ویسا اس کے ساتھ وہ ہے نا، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو نیکیوں میں گزار کر دنیا سے رخصت ہو، اللہ کرے ہم ایمان پر، تو قبر میں جنت کا باغ اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے۔ اگر رب ناراض ہوا تو ہوگا کیا، یہ تو سوچو، اب ٹائم کیسے پاس ہو، تو آپ اندازہ تو کرو کہ اللہ نہ کرے قبر میں سزا ہوئی، سانپ آیا، بچھو آئے، لپٹ گئے، آگ آئی، اس میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ٹائم کیسے پاس ہوگا، برداشت کیسے ہوگا، ٹائم تو بعد کی بات ہے، برداشت کیسے ہوگا۔ اس لیے وہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ کیسے پاس ہوگا تو اپنے آپ کو چیٹی مارے، یہ چیٹی اگر برداشت نہیں ہو رہی تو وہ بچھو چپکے گا، وہ کیسے برداشت، وہ بچھو خبر نہیں کیسا ہوگا، اور پھر نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ شفقت ہوگی، نہ ممتا ہوگی، نہ وہ دوست جس کی وجہ سے برباد ہوئے وہ بچانے آئے گا، اکیلا ہوگا۔ گھر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ ہائے ذرا سوچو تو اسے کیا ہوگا، اگر رب کی ناراضی ہوئی خدا کی قسم بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کوئی صورت پھر بچنے کی نہیں ہے. اس لیے رب کو راضی کرنے کا بھی موقع ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, بس مدنی ماحول کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں. دعوت اسلامی ہی ہماری امی, ہمارے ابو, ہمارا دوست, ہمارا یار, ہمارا اوڑھنا, ہمارا بچھونا, سب ہمارا دعوت اسلامی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ماں باپ کو چھوڑ دیں ہم. میں ایک مثال دے دوں, ہمارا مائی باپ, اوڑھنا, بچھونا سب دعوت اسلامی ہے. تو بس دعوت اسلامی کو ہی اپنا لیجئے, اس کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. اللہ کرے گا تو آپ خسارے میں نہیں رہیں گے, فائدے میں رہیں گے ان شاء اللہ. تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پاک رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امیر علیہ سنت کا یہ کہ یہ مدنی پھول ہم نے سنے ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کے حوالے سے, تو یہ مطلب ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ واقعی بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا اس کا اثر ہوتا ہے. اگر مطالعے میں بھی اگر وہ دیکھے کہ ایسی چیزوں کو اپنے مطالعے میں شامل لگتا ہے یا ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے کہ جو اسے فکر آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہیں, تو مدینہ مدینہ. اور اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اسے کس طرف لے جاتی ہیں, اس کی طرف توجہ دلائیں. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کا ایک شعر ہے مشہور ہے کہ جس کی صحبت یعنی صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. صحبت کا اثر تو ہوتا ہے, جو اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور بری صحبت اختیار کریں گے تو برے ہوتے چلے جائیں گے. تو صحبت المؤثرہ یہ محاورہ بھی ہے کہ صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, آدمی پر اثر کرتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھنا چاہیے جس طرح امیر علیہ سنت ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس ارشاد کے اندر ایک الفاظ جو ہے چند جملے جو تھے وہ سارے جملے ایک اور طلب تھے تو بہت پیارے الفاظ تھے کہ عمر تو گزر جائے گی, اچھائیوں میں گزری تب بھی گزر جائے گی, عیش کوشیوں میں جو ہے وہ گزاری تب بھی گزر جائے گی, اور اگر نیک اعمال میں گزاری تو اس میں تو پھر آخرت کا بھلا ہی بھلا ہے. فرعون کی مثال دی نا کہ اس نے اتنے سال جو ہے وہ زندہ رہا لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. وہ کسی نے کہا کہ اے شمع تیری عمر تبعی ہے ایک رات, یعنی شمع کو مخاطب کر کے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری تبعی عمر کتنی ہے, ایک رات ہے, ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے. تو یہ ہم اپنے اوپر لیں کہ واقعی ہماری عمر کتنی ہے. جیسے فرمایا کہ وہ روایت میں بھی اس طرح کے مضامین ہیں کہ اس امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال یا 70 سال ہوں گی. تو اب جو 59 سال کا ہو گیا 59 ایئرز جس نے یہاں گزار لیے, اب وہ ڈر جائے, صرف وہی نہیں ڈرے, یہ تو جب بالغ ہو گیا بندہ تو اب وہ ڈرنا شروع کر دے کہ تو 60 سال تک تو جو جائے گا جائے گا, یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک 60 سال تک ہی جائے گا. اگر ہم اپنے معاشرے کا سروے کریں تو یہ 60 سال کے ہیں کتنے, پورے یعنی اگر جو ہے پورے محلے کا دیکھ لیں تو چند ایک نکلیں گے جن کی جو ہم جنہیں بوڑھا کہہ سکتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ تو جوانی کے عالم کے اندر ہی جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور 60 سال کا ہونے کے بعد جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اعضاء کی طاقت بھی دیکھے, اپنے اعصاب کی طاقت بھی دیکھے, پھر وہ کہ اس کو جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس طرف بھی یہ توجہ کرے کہ یہ ساری چیزیں کیا اسے جیسے جوانی میں وہ عبادت کر سکتا ویسی عبادت کی طرف اس کی ہمت دلائیں گی. وہ کل تک کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا تو آج کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اس کے پاس اتنی مطلب سکت ہی نہیں ہے, وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, اب کیا کرے گا وہ شخص. تو ابھی موسم ہے، ابھی وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی جوان ہیں، جن کی عمریں کم ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وقت ہے. جب تک سانس ہے ہماری باقی تو وقت ہی وقت ہے، توبہ کی طرف جانے کا وقت ہے. توبہ کر لینے کے بعد اس پر استقامت حاصل کرنے، اختیار کرنے کا وقت ہے. یہ ساری چیزیں، یہ اوقات ہمارے پاس موجود ہیں، اور جب موسم گزر جائے گا تو پھر بندہ کفے افسوس ملے گا کہ ہائے میرے پاس تو موسم تھا، جوانی تھی، اعصاب میں طاقت تھی، اعضاء میں طاقت تھی، میں کر سکتا تھا، لیکن ان اوقات کو میں نے غفلت میں بسر کر لیا. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ آپ ساری رات کسی وجہ سے کھڑے رہے، کسی کے انتظار میں یا کسی کی محبت میں، اور پھر جب صبح و فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اذان ہونے لگی تو لوگ مسجدوں کی طرف جانے کے لیے گھروں سے نکلے، تو آپ کو پتا چلا کہ میں ساری رات گزار دی میں نے یہاں. تو وہی ایک لمحے کی سوچ اور یہ فکر جو ہے انہیں، ان کے دل میں مدنی انقلاب لے کر آ گئی، اور پھر یہ اپنے علم دین میں یہ مشغول ہو گئے، فکر آخرت میں مشغول ہو گئے، اور یوں انہوں نے پھر اپنی زندگی بسر کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اولیاء میں سے، مقبول اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی غالباً ان کو حاصل ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو آج جو ہے یہ، یعنی وہ آدمی کہ جو عشق مجازی میں رات گزار رہا ہے، جب توبہ کرتا ہے رب کی رحمت اس پر کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں. سبحان وہ اللہ. حدیث کا علم رکھنے والے بن جاتے ہیں، بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے. آج جب ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن مبارک، تو بھی ساختہ زبان پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہو جاتا ہے، اور آج ہم ان کا، یہ صدیاں گزر گئیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کو یہ واقعہ جو ہے وہ ترغیب دلا رہا ہے کہ آؤ توبہ کر لو، کہ یہ جوانی کی توبہ ہی جو ہے وہ تمہیں بہت بڑے درجے پر فائز کر سکتی ہے. تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. تو وہ کیسی اچھی زندگی ہے کہ جو وہ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. یقیناً وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں اجاگر کرنے والے ہیں. تو اے کاش ہمارے نوجوان بھی زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں، اپنا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکا دیں، اور اطاعت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بن جائیں. اے کاش ایسا ہو جائے. آمین آمین. بڑے اچھی توجہ دلائی. ایک شعر میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں سناتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی نظر بھی کرتا ہوں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا. موسم بھی تھا جب بیج بویا جا سکتا تھا، بیج بونے کے لیے بیج بھی میرے پاس موجود تھا، لیکن جو اس کا وقت تھا جس میں بیج بو کر میں حاصل کر سکتا، وہ میں نے غفلت میں گزار دی. اس کے اندر مثال دیے کسان کی، کہ جو ہے کسان کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر جو ہے وہ فصل جو ہے اس کے بونے کا وقت ہوتا ہے. اگر کسان جو ہے وہ وقت گما دے اور ادھر ادھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر، تو جب لوگ فصلیں کاٹ رہے ہوں گے تو وہ حسرت اور ندامت سے دیکھ رہا ہوگا. جنہوں نے جو ہے گندم بوئی وقت پر، ان کے جو ہے وہ گھر بھر گئے گندم سے، اور جو جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا وہ رو رہے ہیں. تو یقیناً یہ بہت پیاری مثال ہے اپنے اس، جو یوں سمجھیے کہ جو بیج ہے وہ ہمارا وقت ہے. اگر ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں گے تو اس کا پھل بھی اچھا پائیں گے، جیسا کہ مفتی صاحب نے تفسیر میں ذکر کیا. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی کہ ایسا نہیں تھا کہ اب وہ وقت تو میں نے پایا لیکن میں تہی دامن تھا، ایسا نہیں تھا، بیج بھی تھا. یعنی وقت ایک ایسا دوست ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ بھیس بدل کر گویا کے یہ تحائف لے کر ایک دوست کی طرح، ایک دوست کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اور جو اس سے تحائف حاصل کر لیتا ہے وہ تو پھر عبداللہ بن مبارک بن جاتا ہے. وقت کی قدر کر لیتا ہے تو پھر عبداللہ بن مبارک بن جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتے ہیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، وہ امیر اہل سنت بن جاتے ہیں. اور جو اس کے تحائف کو حاصل نہیں کرتا تو یہ چپکے سے چلا جاتا ہے. اور چپکے سے چلا جاتا ہے. معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہ ہوا, ساری زندگی گناہوں میں صرف کر ڈالی. تو یہ جو گناہ ہیں یہ آدمی کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں, اور اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو دنیا کے اندر کوئی نیکی کی بھی تو اس کا جو ہے آخرت میں کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا. ابا ام منصورا, قرآن میں کہا گیا نا کہ وہ اس کی کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال میں اپنی زندگیوں کو صرف کرنے والا بنائے, مصروف رکھنے والا بنائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. اور وہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. آئیے یہ کلام بھی سنتے ہیں, سید امیر علیہ سنت کے وسائل بخشش میں یہ موجود ہے اور ناتواں اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے اس کلام کو سنتے ہیں اور اپنی سوچ کا رخ فکر آخرت کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں. ظاہر الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایام ابھی گزرے, زیادہ دن نہیں ہوئے, اور ابھی چونکہ شیطان بھی آزاد ہو چکا ہے, وہ ہمیں ہماری رمضان کی طاعتوں اور اچھی اچھی نیتوں پر ہو سکتا ہے ہمیں استقامت اختیار نہ کرنے دے, کوشش اپنی بڑھا دے, لیکن ہم بھی انشاءاللہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے, اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اپنے آپ کو ان اچھی اچھی نیتوں کا پابند بھی رکھیں گے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل بھی رکھیں گے. نیت کر لیجئے, کہیے انشاءاللہ عز وجل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں ہی صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ظہر اب ہوا چاہتی ہے, آئیے اذان سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, قرة أعين حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله, حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي, حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, حي على الفلاح ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سجدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده وزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ان شاء الله ابھی دعوت اسلامی کے عالمی مدینی مرکز فیض کچھ ہی دیر میں نماز ظہر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ قائم ہو جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اس وقت اجازت لیں گے, اور جو جن کے یہاں نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو وہ سنت قبلیہ بھی ادا کریں, نماز کی جماعت کے لیے اہتمام کریں, اور انشاءاللہ الرحمن پھر نماز ظہر کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان اوقات کو اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.